promocji w Nowej Gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 października. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za tydzień o tej porze Polacy będą wybierać nowy parlament. Politycy wykorzystują ostatnie dni kampanii do agitacji. Ciąża nie chroni przed nowotworem, przypominają specjaliści. Trzeba wyjaśniać wszelkie niepokojące objawy. W Amazonii miała miejsce kolonizacja zamiast ewangelizacji, zauważa papież. Franciszek otworzył synod na temat Amazonii. Dokładnie za tydzień wybory parlamentarne. Politykom zostało 6 dni na przekonanie Polaków, by to na nich oddali głos. Właśnie teraz w Warszawie rozpoczyna się konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej. PiS o 14 organizuje konwencję w Krośnie, a o 17 w Rzeszowie. Decyzja zapadnie 13 i żeby ona była decyzją pozytywną, a to oznacza, że musimy zdobyć bezwzględną większość, musimy pracować do ostatniej chwili. Mówił wczoraj w Bielsku Białej Jarosław Kaczyński. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz jest dziś na konwencjach wyborczych tej partii w Radomiu, na Mazowszu i w Małopolsce w miejscowości Pałęcznica. Lewica odwiedza województwo dolnośląskie. Kobiety ciężarne i karmiące też chorują na raka, przypominają specjaliści. Dziś obchodzony jest Dzień Matek, u których w okresie ciąży lub w pierwszym roku po porodzie wykryto nowotwór. Aleksandra Wiederek-Barańska dowiedziała się, że jest chora na raka piersi, gdy jej syn skończył 8 miesięcy. Miała wówczas 29 lat. Byłam w trakcie karmienia, ale prawdopodobnie już to się rozpoczęło w trakcie ciąży. Jestem dowodem na to, że nie można myśleć tak stereotypowo, że ciąża i karmienie chroni nas przed zachorowaniem, o czym mi wszyscy informowali i uspokajali. Nawet jak już zaczęłam badać, że coś się dzieje nie tak z moją piersią. Lekarze, jak i położne nie brali tego na początku pod uwagę, że młoda dziewczyna, która była cały czas zdrowa, moja ciąża była wręcz książkowa, u mnie w rodzinie też nigdy nikt nie chorował, nagle może być tak poważnie chora. Doktor Paweł Guzik, specjalista w dziedzinie ginekologii położnictwa oraz ultrasonografii, podkreśla, że zarówno pacjentki, jak i lekarze powinni wyjaśniać wszelkie niepokojące objawy. I w każdym takim wypadku, jeżeli pacjentka zgłasza się z tego typu problemem, że ma coś w piersi, prawda, badalnego, macalnego, że skóra zaczerwienia na przykład w okolicach piersi, to taka pacjentka musi być skierowana dalej, żeby rozstrzygnąć, czy ta zmiana w badaniu palpacyjnym rzeczywiście jest odpowiedzią tkanki gruczołowej na zmiany hormonalne, czy może być to guz, czyli rak piersi. Każdego roku od 400 do 500 kobiet w ciąży lub po urodzeniu dziecka dowiaduje się, że ma nowotwór. 60% to rak piersi. Zablokowana jest droga S8 na odcinku Mszczonów-Warszawa w kierunku stolicy. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Jedna osoba została ranna. Wprowadzono objazd przez Nadarzyn. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. W Amazonii miała miejsce kolonizacja zamiast ewangelizacji, zauważa papież. Pożary trawiące jej lasy zostały wzniecone przez interesy i chęć zysków. Franciszek mówił o tym podczas mszy inaugurującej synod biskupów na temat Amazonii. Synod toczyć się będzie do 27 października. Odbywa się pod hasłem Amazonia – nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej. W homilii papież przypomniał, że wiele razy pod płaszczykiem ewangelizacji dochodziło do kolonizacji. Dio ci preservi dalla vivita. Niech Bóg nas strzeże przed chciwością nowych kolonializmów. Niszczący ogień wzniecony przez interesy, jak ten, który niedawno zdewastował Amazonię, nie jest ogniem Ewangelii. W opracowanym dokumencie roboczym największe kontrowersje wzbudza propozycja, by w Amazonii, pośród izolowanych plemion, gdzie brakuje księży, wyświęcano starszych, żonatych, cieszących się szacunkiem mężczyzn. W obradach bierze udział 184 ojców synodalnych, wśród których jest 3 polskich biskupów, członków episkopatów Boliwii i Brazylii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Tatrach zima na całego. Na Kasprowym Wierchu leży już 33 cm śniegu. Na szczycie temperatura spadła do -5 stopni. W Zakopanem w górnych częściach miasta też zrobiło się miejscami biało. Na wysokogórskich szlakach częściowo występują oblodzenia. Tatry są dziś niewidoczne z Zakopanego, ponieważ spowija jej niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie. Ostrzegają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

man at heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on So he strikes like thunder. To z 1965 roku czwartego filmu o Bondzie Thunderball, czyli w polskiej wersji Operacja Piorun. Tom Jones oczywiście zaśpiewał, a my zmieniamy teraz obiekt zainteresowań. Popkultura dysponuje dość pokaźnym arsenałem klaunów, a jeden z najbardziej złowieszczych wrócił właśnie na ekrany. ABC Popkultury. To chyba jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku od piątku w kinach, Joker Todda Phillipsa z Joaquinem Phoenixem w roli głównej, a w studiu gość, dziennikarka filmowa Małgorzata Staciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zapytam cię o tego Jokera, to liczyłaś, ilu już mieliśmy Jokerów i który jest na przykład twój ulubiony? Nie wszystkich pewnie nie jestem w stanie nawet zliczyć, bo tych adaptacji było przecież mnóstwo. No był i film kinowy, taki wczesny, tak. I jakiś serial amerykański z lat 60. Animacje. Tam Jokerem był Mark Hamill i to była jego wybitna rola głosowa. Ja powiem, który jest mój ulubiony, bo chyba to był taki dla mnie wzorzec, bo to był pierwszy Joker, którego zobaczyłam na ekranie. To był oczywiście Jack Nicholson w filmie Bartona. Oczywiście film był komiksowy, trochę przerysowany, no ale też to taki komiks noir. No i pytanie, czy tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle Księżyca, zostało mi po seansie na bardzo długo w głowie i rzeczywiście ten Nicholsonowski Joker jakoś dla mnie jest pierwszym, który przychodzi na myśl, kiedy myślę o Jokerze, chociaż rzeczywiście rola Heatha Ledgera u Christophera Nolana to jest zupełnie inna historia. No a tutaj mamy Joaquina Phoenixa, który jest, odkąd się dowiedzieliśmy, że to on będzie grał Jokera w tym filmie, to już dużo się o tym mówiło. No było wiadomo, że to będzie coś zupełnie nowego, że to będzie jakieś świeże spojrzenie. Natomiast jeśli pytasz o mojego Jokera, to ja niestety Jokera, Jacka Nicholsona poznałam stosunkowo późno, bo moi rodzice mi takich strasznych filmów nie pozwalali oglądać, więc moim pierwszym takim Jokerem, którego poznałam świadomie, to był chyba właśnie Heath Ledger. To też jest piękny początek z Jokerem. To jest jakby moja, jeżeli ja myślę o Jokerze, to jest moje pierwsze skojarzenie, chociaż po seansie filmu Todda Phillipsa mam teraz jakby to podzielone, bo to jest też no, niesamowita kreacja, zupełnie inna, zupełnie autorska i to jest chyba największy atut tego filmu, bo kiedy się zastanawiamy, ileż można razy o Jokerze opowiadać i w ogóle po co i co tak fascynuje filmowców w tej postaci, no to tutaj mamy faktycznie jakieś świeże, autorskie, nowe spojrzenia na tego bohatera. To porozmawiamy jeszcze o tym, gdzie się zaczęła ta przygoda, jeśli chodzi o widzów, bo to był 76. festiwal w Wenecji tegoroczny, na którym byłaś i o ten festiwalowy odbiór tego filmu chciałam cię zapytać też, no bo jednak to jest historyczne wydarzenie, że na tak szacownym, na tak ważnym festiwalu jak festiwal w Wenecji, film, którego bohater jest wyciągnięty z komiksowego uniwersum, którego akcja dzieje się w Gotham City, ten film zostaje nagrodzony najważniejszą nagrodą na tym festiwalu. No to była spora niespodzianka, muszę przyznać. Natomiast to był chyba najbardziej oczekiwany film festiwalu, najgłośniejszy i na niego też były największe kolejki, bo festiwal w Wenecji ma to do siebie, że tam właściwie na każdy seans można bez problemu wejść. Wystarczy być 15-20 minut przed seansem. Natomiast Joker to była godzina przed wejściem i ta kolejka już zakręcała po prostu za kolejne kino i były faktycznie takie no, emocje, że nie wiadomo, czy uda nam się wejść. Na szczęście się udało. No i film został bardzo dobrze przyjęty. Natomiast to jest też problem tych line-upów festiwalowych, że mamy tam tak bardzo różne tonacje, no bo jak porównać Jokera z najnowszym filmem Roya Andersona? Nie da się tego, to są tak, tak inne bajki, że no tak, tak powiem. Z drugiej strony jeszcze mamy też nagrodzonego przecież oficera i szpiega Romana Polańskiego, to też zupełnie inne kino. Dokładnie, to są zupełnie różne światy, więc no, tak wydaje mi się, że na początku większość widzów podeszła do tego, że to jest faktycznie obecność takiego filmu w konkursie, to jest w pewien sposób taki ukłon, ale że ten film, to nie jest film pod nagrody, bo mieliśmy wcześniej podobną sytuację na przykład z Birdmanem, czy z różnymi innymi filmami, które być mogły liczyć na przykład na nagrody aktorskie, ale raczej nie główną, więc to było zaskoczenie, ale chyba zaskoczenie bardzo przyjemne, bo uważam, że film jest świetny, naprawdę bardzo, bardzo oryginalny i widać, że to jest taki projekt, taki passion project, do którego reżyser Todd Phillips, którego wcześniej znaliśmy głównie z trylogii Cats Vegas. No właśnie, to jest dosyć zaskakujące. Tak, że to jest coś, do czego on autentycznie się bardzo przyłożył i tam każde ujęcie jest przemyślane, cała wizja jest bardzo precyzyjna, nawiązująca do kina lat 70., do filmów Martina Scorsese. Budżet też jest znacznie mniejszy, bo budżet tego filmu to oscyluje w około 55 milionów dolarów. No ale rzeczywiście, no to nie jest budżet filmów opartych na komiksach. I to widać w tym filmie, ale w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Czasami mniej znaczy więcej. Tutaj nie ma tej takiej jakiejś baśniowości, którą znamy jednak z filmów superbohaterskich. Kolory są takie przytłumione, brudne, scenografia jakby ewidentnie nawiązująca do lat 80. i do kina z tej epoki. Jest to bardzo takie świeże i ciekawe. I wydaje mi się, że taki film nie miałby prawa powstać we współczesnym Hollywood, gdyby to nie był właśnie Joker, gdyby to nie były te nazwiska, które tutaj jednak są gwarantem pewnie jakiegoś komercyjnego zysku. To porozmawiamy o tym, jaki jest ten Joker, ten Arthur, ten główny bohater. Kim on jest? Co to jest za historia? Bo rzeczywiście wspomniałaś o tych nawiązaniach do historii kina, do najważniejszych filmów. Tam się pojawia mnóstwo tytułów, między innymi dużo filmów, w których wystąpił Robert De Niro i on się tutaj też pojawia. No Arthur Fleck, główny bohater tego filmu, to jest niespełniony komik, ale przede wszystkim to jest osoba chora psychicznie i to jest coś, co wydaje mi się tę postać najmocniej definiuje i to jest taki bohater, który jest absolutnie sam, on się prześlizguje przez szczeliny systemu, niby jest w jakimś systemie wsparcia, bo spotyka się z psycholożką raz na jakiś czas, ale ani nie ma za bardzo pieniędzy, żeby ta pomoc w ogóle była w jakikolwiek sposób miarodajna, ani też ta psycholożka nie szczególnie go słucha, ma jakąś pracę, ale właściwie to są kolejne jakieś takie zajęcia, przez które on się prześlizguje, jest ofiarą przemocy, zostaje napadnięty kilkakrotnie w tym filmie, mieszka z matką, nie wiadomo jaka jest jego przeszłość, rodzina, to jest wielka zresztą zagadka tego filmu. I to jest taki człowiek, którego my mijamy, często mam wrażenie na ulicy, nie zwracamy na niego uwagi, on mnie może nawet troszeczkę irytuje, bo Arthur cierpi na taką przypadłość, że on ma napady nerwowego śmiechu, na którym nie potrafi zapanować. I jest to coś, co absolutnie nas wytrąca jako współuczestników, nie wiem, podróży z autobusowej z naszej rzeczywistości. To też sprawia, że wielokrotnie on staje się ofiarą przemocy. A jeśli chodzi o te nawiązania, to które tam filmy są widoczne? No, na to pewno taka kinofilska przyjemność, że można sobie troszeczkę poczerpać i poprzypominać i zobaczyć, jak to zostało użyte, w jaki sposób zostało wplecione w ten kontekst właśnie. No, myślę, że pierwszym skojarzeniem, które się nasuwa, jest taksówkarz Martina Scorsese'ego. Zresztą tutaj, tak jak wspomniałaś, Robert De Niro, który tutaj pojawia się w jednej z drugoplanowych ról jako taki gospodarz talk show, do którego nasz bohater marzy, żeby zostać zaproszonym. Mamy też Króla Komedii, znowu z Robertem De Niro. Mamy Wściekłego Byka, mamy też Człowiek, który się śmieje, który zresztą jest wskazywany jako inspiracja w ogóle do powstania postaci Jokera, więc i ogólnie cały taki klimat nawiązujący do kina raczej dawniejszego niż współczesnego. To są jakieś pierwsze takie inspiracje, które się tutaj nasuwają. Państwo z pewnością, słuchacze ABC Popkultury, będą mieli ochotę wybrać się do kina i ten film zobaczyć, jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili. I można się później też wymienić na przykład na profilu facebookowym ABC Popkultury opiniami na temat tego filmu. Natomiast myślę, że warto też i ważnym wątkiem tutaj jest to, co się dzieje wokół filmu poza kinem, prawda? Bo to już się zaczęło też od Wenecji. Pierwsze znakomite recenzje się pojawiły, pierwsze bardzo pochlebne opinie, a z drugiej strony to, w jaki sposób ten film może wpłynąć, czy może wpłynąć, ja się nad tym zastanawiam. Na ile film ma taką siłę, żeby coś w człowieku negatywnego wyzwolić, a na ile to jest już w tym człowieku i nie mamy na to wpływu, jaki ten człowiek film zobaczy. Natomiast może jeszcze porozmawiajmy przez chwilę o tym, co się dzieje wokół tego filmu poza kinem. No, wydaje mi się, że Joker już przed swoją premierą wzbudził bardzo gwałtowne emocje i tutaj bardzo dużo się mówi o przemocy, jaka występuje w tym filmie. Faktycznie film ma kategorię wiekową chyba R, każdym razie czyli jest to najwyższą, tak, najwyższą przeznaczone dla dorosłego widza. Pojawiły się zarzuty, że ten film faworyzuje bohatera i że pokazuje go od takiej sympatycznej strony i sprawia, że my z nim sympatyzujemy i trzymamy za niego kciuki, podczas gdy no, główny bohater jednak... No jest to czarny charakter. Jest to czarny charakter, jest to w przyszłości, jak wiemy, no, masowy morderca, ogólnie niezbyt przyjemny człowiek, ale... Nie wiem, jak inni widzowie mogą ten film odebrać, natomiast dla mnie to nie jest tak, że my sympatyzujemy z tym bohaterem, bo on jednak ma w sobie coś takiego odpychającego. Sam sposób, w jaki on wygląda i się zachowuje. Joaquin Phoenix jest taki wychudzony w tej roli, bardzo taki jakiś, ma takie dziwne, tłuste włosy, jest nieprzyjemny wręcz do patrzenia. Ciężko się na niego patrzy i to jest też efekt zamierzony, domyślam się. Natomiast dla mnie to jest film przede wszystkim o empatii, której się my powinniśmy nauczyć jako osoby, które spotykają takich ludzi na ulicach i właśnie często być może nawet ich nie zauważamy, a powinniśmy może bardziej jako społeczeństwo zastanowić się, jak można takim osobom pomóc, żeby właśnie zapobiec tego typu sytuacjom, bo no, to jest taki troszeczkę banał, ale ten film opowiada o tym, że przemoc rodzi przemoc i Artur z ofiary staje się w pewnym momencie oprawcą, bo to jest jedyny sposób, w jaki on może sobie poradzić z tym, jak wygląda jego życie. Pojawiły się też opinie, że bohater Jokera pasuje jakby psychologicznie do opisu sprawców niektórych strzelanin, masowych strzelanin, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To też bardzo duże emocje wzbudza, że to są właśnie tacy samotni mężczyźni, którzy... To jest takie określenie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, wzięte oczywiście z angielskiego, z dwóch skrótów incel, prawda? Czyli mężczyzna, który... Involuntary celibate. Tak, który swoje problemy w kontaktach z kobietami zamienia na agresję. Natomiast no, trudno mi tutaj powiedzieć, czy ten film może prowokować do takiej przemocy. Mam nadzieję, że nie, że on bardziej wzbudza jakby refleksję zupełnie odwrotną. Natomiast no, nie byłby to pewnie pierwszy bohater popkultury, którego czyny zostaną w jakiś sposób wykoślawione, czy wykorzystane odwrotnie. Ale nie, dla mnie Joker jest lekcją empatii, dla mnie Joker jest poruszającym, wspaniałym kinem gatunkowym, który jednocześnie mówi nam coś bardzo ważnego o naszym społeczeństwie, o świecie, w którym żyjemy. Czy to są lata 80., czy to jest Gotham City, czy to jest współczesność. Jeszcze jeden wątek mi się przypomina, bo niedawno, kilka dni temu dosłownie, Joaquin Phoenix był gościem talk show Jimmy'ego Kimmela, który ja bardzo lubię i właśnie bardzo lubię Jimmy'ego Kimmela i w sumie zdziwiłam się bardzo, że posunął się do czegoś takiego, bo ja akurat stoję po tej stronie, że nie powinno się to wydarzyć. Zaskoczył aktora, który jest aktorem metody oczywiście, więc to jest zupełnie takie podejście do grania, że jestem cały tą postacią. I zaskoczył go zdjęciami z planu, kiedy to Joaquin Phoenix bardzo jest zdenerwowany i w prostych żołnierskich słowach rozmawia z operatorem, z autorem zdjęć do filmu, który mu przeszkadzał szepcząc w scenie. No i widać było, że Joaquin Phoenix bardzo zażenowany tą sytuacją i zaczął przepraszać. Ale teraz jest taka sytuacja, że właściwie publiczność stanęła po jego stronie, że nie powinno się takich rzeczy wyciągać. Ale to może właśnie jeszcze porozmawiajmy trochę o tych kulisach tego filmu. To jest bardzo ciekawe, bo w ogóle Joaquin Phoenix jest znany z tego, że zapraszanie go do programów typu talk show jest jedną wielką niespodzianką, bo nie wiemy, co się wydarzy. Może akurat nagle pracować teraz nad dokumentem i jego tu właściwie nie ma. Dokładnie, on jest znany z tego, że właśnie no, bawi się z prasą, opowiada jakieś bzdury, później ludzie po kilku latach wyciągają jakieś zdania, które on powiedział gdzieś dla żartu i on twierdzi, że to jest nieprawda. Jest bardzo osobą skrytą, która nie lubi rozmawiać o swoim życiu prywatnym i też przygotowując się do tej rozmowy przeczytałam kilka rozmów z nim, kiedy on podrzuca jakieś informacje na temat swojej rodziny. Dziennikarze są wtedy bardzo zainteresowani, ale jak to? On powiedział o śmierci ojca, później się z tego wycofał, później jednak to potwierdził i tak naprawdę koniec końców nikt nie wie, jak jest naprawdę. Natomiast tutaj przy okazji Jokera Joaquin Phoenix był jakoś tak bardzo dobrze do prasy nastawiony. To było widać już w Wenecji, kiedy bardzo grzecznie podczas konferencji prasowej odpowiadał na pytania, nie wychodził, co też ma w zwyczaju czasami. Więc też ja się tak zdziwiłam, że on u tego Kimmela się pojawił i grzecznie odpowiadał na pytania, natomiast widać było po nim, że to nie jest dla niego chyba przyjemne doświadczenie. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy to też nie jest jakiś rozbudowany dowcip i filmik teraz, który stał się viralem. Mam wątpliwości, czy w tak rozbudowanej machinie promocyjnej jest w ogóle jeszcze miejsce na jakąkolwiek spontaniczność, czy to nie była właśnie jakaś rozbudowana improwizacja, którą nam po prostu tutaj Oscarowo Phoenix zaprezentował. Natomiast no nie wiem, jeżeli to było szczere zaskoczenie, no to uważam, że oczywiście nie powinno się takich rzeczy robić, no bo No bo nie jest to ani przyjemne, ani też chyba nie służy za bardzo ani aktorowi, ani filmowi. Może służy Kimmelowi, który pewnie ma teraz wysokie słupki oglądalności tego odcinka. Pewnie tak. No i oczywiście mówi się sporo o tym, że Joaquin Phoenix ma szansę na Oscara za tę rolę wreszcie. Myślę, że tak. No Joaquin Phoenix gdyby tylko chciał, to już by tego Oscara dawno miał, ale on właśnie znany ze swojej niechęci do wszelkich działań promocyjnych, marketingowych już nieraz powiedział, że Oscary nie darzy ich szczególnym szacunkiem, natomiast uważam, że to jest no jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia i on gdyby tylko chciał, gdyby faktycznie teraz grzecznie posiedział na kilku spotkaniach, to jak najbardziej jest to rola godna wszelkich nagród. Zresztą jak każda chyba w jego wykonaniu. To prawda, no właśnie, bo to jest aktor, który tak jak powiedziałaś, jest jednym z najwybitniejszych swojego pokolenia i przypomina mi się chociażby Mistrz Paula Thomasa Andersona. Fantastyczna rola, tam była nominacja chyba, ale no właśnie, to podejście Spacer po linie, Phoenixa, on jest też w każdej roli inny, to jest niesamowite, bo niewielu aktorów ma taką zdolność do całkowitego przeobrażania się. Nigdy cię tu nie było. Nawet jakby fizycznie, jak on się zmienia dla roli i też całkowicie zatraca się w tej postaci. Nie ma się wrażenia, że to są po prostu dekoracje, jakaś dieta i dobrze założona peruka, tylko on po prostu jest tymi postaciami. Myślę, że Państwo teraz też mają przed oczami w pamięci kilka ról Joaquina Phoenixa, które zapadły nam w pamięć. No poświęca się z pewnością całkowicie, a nawet bardziej niż w 100% dla roli. A Joker już w kinach. Małgorzata Staciak, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dear, I'll be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're a million miles away. Księżycowa piosenka była nominowana do Oscara w 2013 roku. Piosenka z filmu Ona, Spike'a Jonesa. Tutaj śpiewali ją Karen O i Ezra Koenig, ale w filmie śpiewał ją jeden z naszych dzisiejszych bohaterów, czyli Joaquin Phoenix i Scarlett Johansson. To taki film, do którego myślę warto wracać. Ciekawy i pokazuje niedaleką przyszłość wciąż jeszcze, ale kiedy się przejdzie ulicami nie tylko polskich miast, to widać, że ta przyszłość być może już jest tuż za rogiem. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz, proszę Państwa, wycieczka w przeszłość jednak, bo porozmawiamy o postaci, która wprawdzie jest teraz na ekranach kin w filmie Rambo Ostatnia krew, no ale jest to oczywiście postać, którą znamy od lat. Poznaliśmy ją dzięki książce Davida Morella w 1972 roku, Rambo Pierwsza krew. I no, Rambo stał się ikonicznym bohaterem kina akcji lat 80. Jak wiemy, wcielił się w niego Sylvester Stallone. I od niego właśnie, od Sylwestra Stallone zaczęłam rozmowę z Bartoszem Czartoryskim, krytykiem filmowym, a właściwie od tego, jak mocno gwiazda Sylwestra Stallone świeci dziś. Wiesz co, jeśli chodzi o samą jego wartość rynkową, to zdecydowanie ona nie jest taka, jak była jeszcze 20-30 lat temu. Czego dowodzi chociażby sam fakt, że jego filmy, które osiągają jako taki sukces frekwencyjny i komercyjny, no to są jednak właśnie te powroty, czyli Rocky Balboa, John Rambo, to już było dekadę temu. Potem właśnie kolejne Creed oraz sequel. No teraz Rambo, Ostatnia krew, który sprzedał się, z tego co wiem, całkiem nieźle, jak na film o stosunkowo niskim, a może średnim budżecie, około 50 milionów dolarów. No i nie zapominajmy, że on równolegle, Stallone, kręci filmy przeznaczone na rynek DVD, co często było postrzegane jako swojego rodzaju upadek aktora, prawda? Jako szczególnie aktora tego formatu, aktora tej klasy i sławy, który rządził i dzielił Hollywoodem, a nagle robi tanie, niskobudżetowe produkcje dla niewymagającego widza, które trafiają od razu gdzieś tam na VOD albo właśnie na DVD. Ale jeżeli chodzi o jego pozycję popkulturową, no to zdecydowanie ona jest niezagrożona. On już zapisał się w historii kina i w historii popkultury tak trwale, że jego nic nie ruszy. Nawet kolejne części Rambo, na które będziemy utyskiwać, na które będziemy narzekać, że to nie jest już ten John Rambo, którego zapamiętaliśmy. Nawet jeżeli jego 70-letni Rocky Balboa wróci na ring, żeby obić kolejnych przeciwników, to i tak to mu po prostu nie zaszkodzi. Nie da się już, wbrew temu, co się mówi, zniszczyć tego mitu, nie da się już zniszczyć legendy. Porozmawiajmy o tej pierwszej krwi w takim razie. Rok 1982. Ten film, ta historia pojawiła się w specyficznym okresie historii Stanów Zjednoczonych. No zdecydowanie, nawet jeżeli spojrzymy na samą wojnę wietnamską, która już nie była postrzegana przez społeczeństwo amerykańskie jako konflikt, który dzielił Amerykanów, ale raczej łączył. Można powiedzieć, że sprawa już była rozliczona. Kiedy David Morrell w 72, jeśli dobrze pamiętam, wydał swoją książkę Rambo Pierwsza krew, wtedy to była jeszcze jącząca się rana. Wtedy społeczeństwo amerykańskie zaczęło właśnie dostrzegać nonsens tego konfliktu. Ujawniono różne afery, dokumenty, które wskazywały na to, że rząd amerykański był świadomy, że ta interwencja w Wietnamie nie ma absolutnie żadnego sensu i celu strategicznego, ekonomicznego, politycznego, jakiegokolwiek. Prawa książki zostały sprzedane praktycznie od razu, bodajże w 73 roku, lecz pomimo że jego realizacją był zainteresowany chociażby Clint Eastwood, nie doszło do tego. I 10 lat później, w 82 roku, mieliśmy już zupełnie inną sytuację na arenie politycznej. Właściwie już schyłkowe lata zimnej wojny, jeżeli spojrzymy z dzisiejszej perspektywy. Dlatego też Ted Kotcheff i Sylvester Stallone, którzy odpowiadali za ekranizację książki Morella, zmienili w niej bardzo wiele. W książce Rambo był właściwie maszyną do zabijania, psychopatyczną wręcz, który nie przejawiał zbyt wielu ludzkich odruchów. U niego ta wojna gdzieś tam w głowie dalej się działa. Często, kiedy mówi się o pierwszej krwi, wskazuje się na to, że właściwie w tym filmie pada tylko jeden trup. I to zupełnie przypadkowo. Rambo szanuje w filmie ludzkie życie. Nie chce nikogo zabijać. Chce po prostu świętego spokoju. W książce było inaczej. Tam dla Rambo wojna nigdy się nie skończyła. Trup się ściele gęsto. I jest to zderzenie dwóch charakterów weteranów wojny w Wietnamie i wojny w Korei, dwóch postaw. W filmie tego nie mamy, ale została zachowana sama idea człowieka outsidera, który gdzieś tam funkcjonuje na marginesie społeczeństwa, który jest przez to społeczeństwo odrzucony, niezrozumiany. I Stallone uparł się, całkiem sensownie zresztą, bo bez tego nie mielibyśmy całego tego popkulturowego mitu, żeby Rambo był tam ofiarą, żeby był bohaterem pozytywnym, co zresztą widać po samej jego grze aktorskiej w ostatniej słynnej scenie, bardzo, bardzo ekspresyjnej. Zresztą to Stallone, który był autorem ostatecznej wersji scenariusza, nanosił swoje poprawki, również obstawał przy tym, żeby Rambo ten film przeżył. W pierwszej wersji miał zginąć, zastrzelony przez swojego byłego dowódcę, pułkownika Trautmana, którego miał również grać zresztą Kirk Douglas. Lecz Kirk Douglas upierał się z kolei właśnie, żeby zostawić zakończenie książkowe, i swoją rolę ostatecznie odstąpił Richardowi Crenie. Zdradzę Państwu przy okazji kulisy tej rozmowy z Bartoszem Czartoryskim. Spotkaliśmy się w Krakowie na ulicy Brackiej, a jeśli chodzi o, stąd te odgłosy uliczne, natomiast jeśli chodzi o Rambo, no to przecież wszyscy któreś te filmy widzieliśmy, niektórzy z nas widzieli wszystkie i niektórzy z nas również śledzili później czasami złośliwe odniesienia do filmu Rambo i Rambo 2 i Rambo 3 i John Rambo z 2008 roku, bo przecież pojawiały się czasami w innych filmach plakaty z filmem Rambo 23 na przykład na ścianach i można było się z tego pośmiać, no ale filmy kolejne, przypomnę, może drugi to był 1985 rok, trzeci to był rok 88, a czwarty w 2008 dostaliśmy, no i teraz Ostatnia krew 2019. No to są filmy, które wpisały się w kanon kina akcji na stałe, ale też zwróciły uwagę polityków. Ja zawsze Rambo postrzegałem jako postać apolityczną właściwie, co może z dzisiejszej perspektywy wydać się nieco naiwne, zważywszy, jeżeli pamiętamy o trzeciej części, która właściwie była reganowską agitką. Lecz Rambo w sequelu, jak pamiętamy, godzi się na samobójczą wręcz misję odbicia więźniów amerykańskich, jeńców amerykańskich, którzy gdzieś tam w Wietnamie zostali. To zresztą był taki słynny mit, który funkcjonował gdzieś tam w umysłach społeczeństwa amerykańskiego, że jeszcze tam nasi gdzieś zostali. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, na początku lat 80. stosunek społeczeństwa amerykańskiego wyglądał do wojny w Wietnamie wyglądał zupełnie inaczej niż w tych rewizjonistycznych latach 70. Dlatego możliwa była taka fantazja o wojnie. Jeżeli pamiętamy inne filmy z tego okresu, chociażby jak Zaginionego w akcji, czy Niespotykane męstwo z Genem Hackmanem, te filmy przedstawiały fantazję o wojnie wygranej, o przegranym konflikcie, który można przekuć jednak w jakiś sposób na wielki triumf. I Rambo 2 również o tym mówił. Rambo został wysłany przez rząd amerykański po to, żeby zlokalizować więźniów amerykańskich z misją sfotografowania bodajże lokalizacji obozów jenieckich. Pomimo, że na tę misję przystał na nią z pobudek osobistych, chcąc po prostu ratować swoich towarzyszy broni. Rambo tam również jest outsiderem, wykonuje teoretycznie tylko rozkazy rządu amerykańskiego, ale tak naprawdę występuje przeciwko niemu, buntuje się. Rząd amerykański jest pokazany nie jako sojusznik, ale przeciwna strona konfliktu. Rambo kładzie pokotem zarówno Wietnamczyków, jak i żołnierzy radzieckich, a na końcu sprzeciwia się swojemu własnemu rządowi, który reprezentuje niegodziwy Murdoch, którego gra Charles Napier. Ta postawa Rambo została niejako przez Ronalda Reagana zawłaszczona. Zawłaszczona na tej zasadzie, że liberalizm reganowski wymagał, można powiedzieć, odrzucenia tego, co było wcześniej i położenia nacisku, położenia akcentu na siłę jednostki, że sprawy trzeba rozwiązywać własnoręcznie, a nie systemowo. Dlatego też w reganowskiej narracji pojawiały się później eksplicytne nawiązania do Rambo. Na trzecią część już właściwie zaganiał sam prezydent Stanów Zjednoczonych, żeby szli do kina. Stallone został zaproszony do Białego Domu i pomimo tej apolityczności właściwie części drugiej, gdzie Rambo nie manifestuje miłości do swojego kraju, właściwie wykrzykuje ją, postrzegając Amerykę jako nie jako zbiór zasad, nie jako kraj rządzony przez tych, którzy go tam wysłali, ale po prostu wręcz westernową, można powiedzieć, mityczną krainę, która istnieje gdzieś tam tylko w jego głowie, bardzo wyidealizowaną. W reganowskich przemówieniach pojawiało się również Imperium Zła, pojawiały się Gwiezdne Wojny, pojawiał się również Rambo, który dla Reagana po prostu wyrażał wszystkie te idee, w które on święcie wierzył, czyli amerykańskiego żołnierza, który bierze sprawę we własne ręce. Tyle, że Rambo trudno uznać za amerykańskiego żołnierza per se. Nigdy w filmie nie występuje chociażby w mundurze, odrzuca amerykańską broń, sam sobie, można powiedzieć, ją organizuje, używa noża, łuku. To są, można powiedzieć, indiańskie wręcz atrybuty. Zresztą chyba w drugiej części pojawia się wątek, jakoby w żyłach Rambo płynęła indiańska krew. Jego matka była bodajże z plemienia Navajo. To było jak najbardziej wykonalne, w sensie to zawłaszczenie przez Reagana kina jakby nie było komercyjnego. Szczególnie, że Rambo 2 można sprowadzić do roli wojennej fantazji na temat tego, że jednak nasi wygrali wojnę. A trzecia część Rambo, ta z 88 roku, była wyjątkowa choćby ze względu na budżet. Wydano na nią 65 milionów dolarów, jeśli dobrze pamiętam, co było astronomiczną sumą. Tyle, że timing był niefortunny, ponieważ film, w którym Rambo zostaje wysłany do Afganistanu, gdzie trwa oczywiście konflikt militarny, gdzie wojska sowieckie walczą z wojskami dzielnych mujahedinów. Film został wypuszczony mniej więcej w czasie, kiedy wojska radzieckie już z Afganistanu się wycofywały. Potem zresztą Stallone miał powiedzieć, że jedynym człowiekiem, który zatrzymał Rambo, był Gorbaczow. Zresztą dzisiaj, jak patrzymy na ten pełen anachronizmów film, wydaje się on niesamowicie naiwny, pomimo, że jest to oczywiście niesamowity balet kina akcji z niesamowitymi efektami specjalnymi, pirotechnicznymi, z niesamowicie również muskularnym Sylwestrem Stallone, który wygląda wręcz jak faktycznie jak nadczłowiek, jak Superman. Nadużywam tutaj intencjonalnie słowa niesamowity, bo wszystko w tym filmie jest niesamowite, a jednocześnie strasznie naiwne, szczególnie słychać, można powiedzieć, chichot historii, jeżeli z dzisiejszej perspektywy popatrzymy na implikacje polityczne tego filmu i tego, że podczas wojny w Afganistanie rząd amerykański wspomagał wojska mujahedińskie, bojowników mujahedińskich, Al-Kaidę i tak dalej, więc wiemy, co wydarzyło się dalej. Ten film został zawłaszczony, można powiedzieć, przez propagandę reaganowską. Trudno tutaj patrzeć na niego inaczej niż właśnie przez palce i przez tę perspektywę, o której teraz mówimy. Nie zapominając o tym, że również jest to arcydzieło kina akcji, jakby nie było. Bartosz Czartoryski, krytyk filmowy, opowiada dzisiaj w ABC Popkultury o Rambo, o Johnie Rambo i o Sylwestrze Stallone, ale oczywiście zostaje nam jeszcze do omówienia ten film z 2008 roku, który w polskich kinach był wyświetlany pod tytułem John Rambo. Chyba jedynym filmem z Johnem Rambo, który w jakiś sposób zrzucił ten ciężar polityczny, była część nakręcona dekadę po trzeciej, czyli u nas nazywała się ona John Rambo, gdzie Rambo już, można powiedzieć, na pół emeryturze działa w Birmie, gdzie trwa wojna domowa. Nie jest to teren działań ani wojsk amerykańskich, ani teren działań NATO, ani żadnych wojsk sprzymierzonych, wojsk zachodnich. Co zresztą trudno by było sobie wyobrazić w dzisiejszym klimacie politycznym, kiedy można powiedzieć wojna została niejako zawłaszczona przez korporacje po prostu. Trudno sobie wyobrazić Rambo działającego pod auspicjami Blackwater czy jakiejś innej organizacji najemniczej, dlatego jest to część wyjęta właściwie z tego kontekstu politycznego, która jednocześnie też nie unika prawie że paradokumentalnych scen portretujących okrucieństwo wojny. Jest to chyba też najbardziej nihilistyczny film z serii, gdzie Rambo zdaje sobie sprawę, że jego brutalna siła jest czasem konieczna, aby konflikt rozwiązać, i on się tym rozwiązaniem brzydzi wręcz. On nienawidzi tego, że w ten sposób sprawy muszą być załatwiane, ale cóż, tak już trzeba czasem po prostu zrobić. Kulminacją w czwartej części jest ta słynna scena masakry, którą Rambo dokonuje przy pomocy karabinu maszynowego dużego kalibru, który jest zresztą też cytatem niejakim z Dzikiej Bandy Sama Peckinpaha, który zresztą miał kręcić pierwszego Rambo. Takie plotki krążyły. Oraz wyrazem, mam wrażenie, niemocy głównego bohatera, który krzyczy zza karabinu maszynowego i towarzyszy mu tylko krzyk umierających żołnierzy i stukot właśnie naboi gdzieś tam wyskakujących z magazynku. I wydawać by się mogło, że to już będzie pożegnanie z Johnem Rambo. Czwarty miał być ostatni, zresztą się kończy taką klamrą kompozycyjną. Jak pamiętamy z Pierwszej krwi, Rambo zmierza do domu swojego byłego kompana, który okazuje się zmarł z powodu powikłań po chorobie, jakiej nabawił się w Wietnamie po zrzutach tego pestycydu Agent Orange, którym amerykańskie wojska niszczyły wietnamski ekosystem, czyli padł, można powiedzieć, z ręki swojego rządu. I John Rambo, czyli część czwarta, kończy się również ujęciem. Rambo wraca do swojego domu na ranczu w Arizonie. Widzimy bodajże skrzynkę na listy właśnie z jego nazwiskiem. No i wydawało się, że już po prostu kolejna część nie jest potrzebna, bo jednak Rambo nareszcie zaznał upragnionego spokoju. Ale czy tak naprawdę Rambo może faktycznie zaznać spokoju, skoro gdzieś tam te demony wojny cały czas mu w głowie krążą? I scena otwierająca nowego filmu wskazuje właśnie na to, że nie, Rambo przemienia się tam, może jeszcze nie w społecznika, ale w człowieka, który nie może siedzieć bezczynnie, ale może nie będę mówił o tym, co się dzieje w pierwszych 10 minutach filmu. Państwo się przekonają w kinach, bo myślę, że choćby z sentymentu do tej postaci, która wisiała na wielu ścianach nad łóżkami, nie tylko chłopców w latach 80. No właśnie, to może jeszcze przez chwilkę porozmawiamy o tym, jak ogromny wpływ na popkulturę miała ta postać i jak wiele odniesień generuje. Zdecydowanie. szczególnie, że rok 1985, kiedy wyszedł Rambo 2, należał do kina akcji. Wtedy wyszedł chociażby Życzenie śmierci 3, Amerykański ninja, Inwazja na USA z Chuckiem Norrisem. No ale jednak zapamiętane z tej stawki jest właściwie tylko Rambo, pomijając oczywiście ludzi, którzy faktycznie pasjonują się kinem akcji z lat 80. Oraz tą erą VHS-ową. No i już samo to, o czym mówiłem wcześniej, że sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, zaprosił twórcę głównej roli do Białego Domu, do siebie, i to, że mówił o Rambo w swoich przemówieniach, jest no, czymś, można powiedzieć, ewenementem, prawda? Pewne atrybuty Rambo, które zapamiętaliśmy z filmu, czyli czerwona opaska założona na czoło, czy ten łuk z wybuchowymi, miotające wybuchowe strzały. Trzeba również pamiętać o tym, że w latach 80. popkultura funkcjonowała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Na przykład doczekaliśmy się, nie wiem, serialu animowanego z Rambo, co wydaje się poronionym, za przeproszeniem, pomysłem, no bo jak można przerobić film bardzo brutalny. Zresztą część trzecia trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej brutalny film w historii kina. Jeżeli dobrze pamiętam, naliczono 162 trupy. No i jak można takie coś przerobić na film animowany dla dzieci? Wtedy popkultura nie przejmowała się takimi rzeczami, wystarczyła dobra marka, tak jak Robocop na przykład, czy właśnie Rambo, żeby wyciągnąć po prostu pieniądze nie tylko z dorosłych, ale również z dzieci. No i dzisiaj Rambo faktycznie z uwagi na te implikacje polityczne wydaje się dość, no, postacią dość kontrowersyjną, należącą do tej reganowskiej ery, anachroniczną, wręcz takim dinozaurem. Dzisiaj myślę, że nie ma on takiego, wiesz, znaczenia i wpływu dla ludzi pasjonujących się popkulturą, no bo teraz mamy zupełnie inne punkty odniesienia, którymi są chociażby no, filmy Marvela z MCU. To jest chyba dzisiaj popkulturowy rdzeń dzisiejszego kina. I te powroty są na swój sposób problematyczne. Łatwiej jest wrócić zdecydowanie Stallone do Rockiego, do postaci osadzonej gdzieś tam po prostu w osobistych dramatach niż do Rambo, faceta już unurzanego w te polityczne wojenki, no i już tego jakby błota nie da się z siebie zmazać. Dlatego bardzo mi się podobało to, co Stallone zrobił w wyrysowanej przez siebie części czwartej, po prostu odrzucił wszystkie te polityczne skojarzenia. No i co jednak wyszło, bo uważam ten film za jeden z najlepszych filmów akcji pierwszej dekady XXI wieku, więc jest to naprawdę duże osiągnięcie. Zresztą już teraz Stallone, mówiąc o tej części, która teraz gości w kinach, stanowczo odcinał się chociażby od prezydenta Donalda Trumpa, pomimo że rzecz ma dziać się na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, że nie ma to nic wspólnego z polityką migracyjną. No czyli Stallone jakby konsekwentnie kroczy tą ścieżką, żeby jednak ten swój mit uratować jako apolityczny, bo jako apolitycznym Rambo się narodził. A jak jest ze Stallonem? No być może, wiesz, no fajnie jest pomyśleć, że to też jest facet, który nie chce dać się sformatować, który dalej kręci swoje i po swojemu. Chociaż parę dni temu gruchnęła plotka, jakoby miał kręcić film Samaritan, o którym już tam plotki krążą od jakiegoś czasu i który jest adaptacją komiksu. No zobaczymy, co jeszcze wymyśli. Na pewno Stallone zdaje sobie sprawę, że jest to jego ostatnia prosta. Jednak jeżeli chodzi o role wyczynowe, jeżeli chodzi o powroty do ikon, które wykreował już bardzo dawno temu, w latach 70. i 80. I o tyle, o ile do Rockiego łatwiej jest wrócić, bo jednak zawsze było podkreślone, że jest to człowiek, że jest to everyman, że jest to jeden z nas, który po prostu wykorzystał swoje jedną szansę na milion i mu się udało, no to trudno byłoby nam uwierzyć w starzejącego się Rambo na emeryturze, który gdzieś tam zaznaje spokoju i nie potrafi jedną ręką udusić całej sowieckiej armii. To już po prostu nie uwierzymy. On już musi tym supermanem zostać, no ale jednak ograniczenia wiekowe, ograniczenia fizyczne, no dopadną każdego, nawet Sylwestra Stallona. A gdybym cię jeszcze na koniec zapytała o rolę oprócz Rockiego i oprócz Rambo Sylwestra Stallone, które są warte zapamiętania, to co ci przychodzi do głowy? Wiesz co, przychodzi mi do głowy zapomniany film, czyli Fist na przykład. Przychodzą mi do głowy jego role żenujące, ale to może tych filmów polecał nie będę. Oczywiście przychodzi mi do głowy również Copland, Jamesa Mangolda, który chyba uchodzi za jego kluczową rolę i koronny przykład tego, że Stallone faktycznie potrafi grać. Osobiście bardzo lubię Osadzonego z Donaldem Sutherlandem w roli sadystycznego naczelnika więzienia, w którym zostaje właśnie Stallone osadzony. No i do głowy mi przychodzi oczywiście Tango i Cash z Kurtem Russellem. Film mocno autoironiczny, metafilmowy, autotematyczny. No a na pewno chciałbym zapomnieć o komediach ze Stallone z lat 90., które może nie były takie złe, jak się o nich mówi, no ale jednak zdecydowanie wolę pamiętać swój seans kinowy z Cliffhangerem, który u nas nazywał się bodajże Na krawędzi, niż późniejsze moje wypożyczanie Stój, bo mamuśka strzela z pobliskiej wypożyczalni. Ciekawe ciekawa jestem, które role Sylwestra Stallone państwu się teraz przypomniały, a o Rambo i odtwórcy tej roli rozmawiałam z krytykiem filmowym i znawcą popkultury Bartoszem Czartoryskim. Zestaw powiększony. A na koniec, proszę Państwa, jeszcze jedna mocna męska postać, już na małym ekranie od piątku w Polsce. Piąty sezon znakomitego serialu Peaky Blinders ze znakomitym, i też intencjonalnie używam i nadużywam tego słowa, w roli głównej gangstera, który stał się politykiem, ale pozostał gangsterem, Thomasa Shelby. Cillian Murphy, irlandzki aktor, którego kariera nabrała dodatkowego rozpędu, kiedy przyjął rolę w tym serialu, ale też zataczamy pewne koło w naszej dzisiejszej opowieści, bo zaczynałam dziś od Bonda, a Cillian Murphy ku własnemu zaskoczeniu, jak mówi w wywiadach, systematycznie pojawia się na czołowych miejscach rankingów na najlepszego następcę Daniela Craiga w roli agenta 007. Co z tego wyniknie, to się pewnie wkrótce przekonamy, ale żegnam się dziś z Państwem piosenką, która już zrosła się na stałe chyba z serialem Peaky Blinders. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Oh,